для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Кніга другая «Замак». Змест. Паляванне з хартамі на зайца-лежака, госць у замку. Апошні з замкавых дваровых расказвае гісторыю апошняга з роду гарэшкаў, заглянуўшы ў сад, дзяўчына ў агурках, снеданне, пецярбургскі анекдот пані Тэлемены, новы выбух спрэчак закуцага і сокала, умяшанне робака, прамова войскага, заклад, пайшлі ў грыбы. Хто з нас забыў той час, калі яшчэ хлапчынам выходзіў паляваць са стрэльбай за плячыма у ваколіцы? Ідзеш і вока не зважае на плот або мяжу, свая там ці чужая. Лаўцу ў Літве заўжды бязмежная прастора, куды б не скіраваўся, як бязмежжа мора для караблёў. Брыдзеш сабе і паглядаеш у неба, то нібы звяздар, які чытаеш пра 200 між аблок, то шэпчася на вуха з зямлёй. Яна да гараджан звычайна глуха, а да цябе вясковага прыхільнасць мае, з табой яна і чуткая, і гаваркая. Вось чуеш, недзе драч зарыпаў хрыпла справа, шукаць не ўздумай, ён праз зараснікі травы шыбуе, як шчупак, у нём не прасціну. А гэты, што завёў, як тэнар каваціну, над галавой жаўрук, вясны вяшчальнік ранні. Аднекуль зняўшыся, арол імклівай зданню шугнуў і страх нагнаў на ўсё жывое ў пер'і, як грозны знак нябёс на ўладароў імперы, калі ўначы з-за хмар злавесны бляск каметы прадказвае вайну або сканчэнне свету. Каршун пад воблакам, палюючы на птушку, нібы матыль, працяты шпількай на засушку, застыў на міг і нават крыллем не трапеча. Але няхай заўважыць недзе цень заечы ці перапёлку збожжы, рынецца з блакіту ахвяра ў кіпцюрах альбо грудзьмі забіта. Калі ж дазволіш, Божа, нам усім вярнуцца з выгнання горкага, каб дома апынуцца і коннікам з сядла біць зайцу між лапатак, ці пехацінцам сходу пудзіць курапатак, каб апрача сярпа з касой другіх рыштункаў не мець, не знаць, а ў сальда дамавых рахункаў вычытваць дабрабыт і свой, і ўсё айчыны, а не ў газетных зводках ля чужой вітрыны. Над Сапліцовым дзень усходам закапіўся і ў пуню промнямі прашчыліны прабіўся. Там на зялёным пахкім сене, дзе папала сном праведнікаў моладзь, без падушак спала. Мільгалі зайчыкі распорзу над брусам, як каснічкі з касы красуні светларусы, і блікамі па тварах сонных прапаўзалі. Так каласком па вуснах хлопцаў, каб усталі, дзяўчаткі ў прыпар водзяць на жніве, з надворку чуваць чырыканне, птушыную гаворку распораз глушаць гусі гогатам, а качкі сіпата кракаюць, чакаючы падачкі на птушнік. Там жа гучна квокаюць чубаткі, а з-пад прагону рык пайшлі на пасту статкі. Усталі ўсе, і толькі не прачнуўся Тадэуш. Ён пазней за ўсіх вярнуўся з вячэры, знерваваны і на волас не мог заснуць, пакуль пявунчык голас другі раз не падаў аднекуль з вышак пад раніцу. Цяпер тут быў зацішак, і ён, зарыўшыся ў мурог, духмяны сніў сон. І раптам скразняком каляным з дзвярэй дыхнула ў твар. Ён пракапіўся і бачыць Бернардын. Над ім схіліўся Сурге Пуэр, прамовіў тонам ласкі, але ўсім складам белай падпяраскі трасе ў руцэ, як быццам бы з намерам рахункі звесці з познім кавалерам. Тым часам із двара чуваць гамонка, ржанне. Усталі ўсе, збіраюцца на паляванне, зайгралі ў рог і ў трубы пагаласак рэхам, бягуць харты з разнасцежанай псярні з брэхам, і зброю бачачы ў стральцоў і паляўнічых ад радасці падскокваюць, вішчаць, скавычуць, у рукі тыцкаюць вільготнымі насамі і пад шнурок ашыйнік падстаўляюць самі. Вяшчуе ўдачу ўсё надвор'е, збор. Ну, з Богом, пан пад каморы зычыць лоўчым за парогам. І рушылі, спярша памалу і без ладу, а па дарозе строячыся ў кавалькаду. Асэсар з рэгентам сярод лаўцоў гарцуюць, аж коні пад сабой, здаецца, ног не чуюць. І хоць адзін у аднаго, як вострым шылам раз-пораз поруць позіркам, а знешне міла абменьваюцца ухмылкамі і размаўляюць. Як людзі гонару, яны свой шлях трымаюць на месца бою, каб фінал зацятай спрэчкі ў турніры вырашыць па рыцарску ля рэчкі. Віноўнікі ж харты з пародзістага племя без злосці гойсуюць на змычцы каля стрэмя, а вслед за імі брычкі з кветнікам жаночым і панічы на жарабках каля абочын. Ксёндз робак па двары пахаджваў мерным крокам, маліўся шэптам і цікаў накідаў вокам у бок Тадэуша. З усмешачкай крывою нарэшце пальцам паманіў, маўляў, з табою хачу пагаварыць. Тадэуш павярнуўся, у сядле пад'ехаў да ксяндза, у бок нагнуўся, каб лепей шэпт пачуць. А ксёндз, зірнуўшы скоса, адно што пстрычку пстрыкнуў хлопцу каля носа. Паніч не зразумеў той выкадкі значэння, спытаўся пра намёк яе, ды тлумачэння не дачакаўся. Сунуўшы каптур на вочы, ксёндз скончыў пацеры і шпарка ў дом пакрочыў. Тадэуш цух дагнаў, калі стральцы ўсе разам з разгону стоп і сталі пад галістым вязам, па ланцужку сігнал падаючы рукамі «замры». А самі ўсе ўтаропіліся ў камень, што паказаў суддзя. Ён вастрагляд не схібіў прымеціць зайца лежака пры свежай скібе. Замерлі паляўнічыя, ды вунь жа рвуцца сюды на конях двое з ганчаком тым куцым. Пан рэгент, пан асэсар з сокалам пачулі, што пахне порахам, і вось сюды звярнулі. Тады ўжо апярэдзіў іх і прыпыніўся ля дзядзькі, злез з каня, пытае, дзе ж стаіўся. Даўно ён не бываў на ловах з землякамі і не адрозніваў, дзе там шарак, дзе камень. Суддзя паказваў: «Бачыш, вунь ён недалёка прыпаў за каменем той шарачок, а вока, нібы крывёй наліты, ні на імгненне не зводзіць з ворагаў сваіх, а слупяненне найшло знаць на звярка. Яшчэ ж і не забіты, а з віду ні жывы, ні мёртвы ўжо нібыта». Асэсар з рэгентам з сабак амаль што ў момант спусцілі са шнуркоў, а ўслед і брэх, і гоман, і крык «ату!» гаспадароў двух выжлаў з тылу. Міг, і увесь гон знікае за клубамі пылу, пакуль за шараком на выцяжку ў пагоні сабакі рваліся. З-пад лесу хтось на конях спяшаўся ў стан лаўцоў непадалёк. Заўсёдны пазняк на выездцы, высакародны граф. Без прычын і гэты раз пазніўся, праспаў. На ўзгорак прыскакаў, спыніўся, і бачыць гон пачаўся. Зноў пры шпоры ўстаенніка імчыць, аж крысся ў гору, злятай на сурдуце белым модным, для палявання яўна непрыгодным. За ім на конях слугі цэлым гуртам, які сам граф у франтаватых куртках, у шапачках з брылямі-казыркамі, што як грыбкі зліпаюцца з чубкамі наезнікаў тых дужа ваяўнічых, між сціплых, нестракатых паляўнічых, без белых панталонаў, партупеяў, як вунь у гэтых графавых жакеяў. На груд перамахнуліся кар'ерам, і граф убачыў замак. Не паверыў вачам, няўжо той самы мур у ранні, непазнавальны ў сонечным убранні. Дзівосна, як святло і святацені змяняюць контуры і ўсе ўяўленні аб суразмернасцях. У дымцы свежай здавалася ўдвая вышэйшай вежа, дах залаціўся промнямі заліты, і ззяла сонца ў шыбах неразбітых, распырскваючы бляск, нібы вясёлкі. Гранітны цокаль у тумане волкім, як у фаце, і гэта пакрывала праём акон пустых маскіравала, здалёку галас словаў дакаціўся да сцен і вежы, і ад іх адбіўся. І ўжо ўяўлялася ў замку людзі, і ўсё ў ім зноў гудзе ў банкетным гудзе. Хай граф заўважыць, дзе ў пейзажы старажытнасць, адразу захапляецца і стыль, і рамантычнасць, і асалода. Ён усюды ўсім даводзіў, што сам закончаны рамантык па прыродзе. Па сутнасці ж ён быў дзівак у поўнай меры, не раз палюючы на птушак або звера, без дай прычыны спыніцца, замрэля стойкі, глядзіць, як згаладалы кот на масла з бойкі, альбо як уцякач зрыкручаны, без зброі, блукае па лясах і нетрах сутак трое адным адзін, а то нарэшце пазірае ў ваду гадзінамі і быццам пажырае, як тая чапля ў тоні, рыбу прагным вокам. Усе, хто гэта знаў, шапталіся навокал, што ў галаве яго чагосьці не хапае. Аднак хоць пані плётка цётка не скупая на прыгавор, была ў ёй якаясь літасць. Улічвалі і стан, і роду знакамітасць, і шчодрасць да паноў, і дабрату між іншым да ўсіх сялян, і вольных іх не крыўдзіў чыншам. Сусед быў памяркоўны, нават да кагала пачцівасць меў. Раць графаваў збягала на ўзгорак з поля проста к сценам гмака. Каня спыніўшы, граф адзіным махам дастаў аловак і паперу з крутку, і накід замкаў нейкую мінутку, зрабіў штрыхамі, позіркам акінуў падвор'е ў быльнягах і ля руінаў, убачыў сузіральніка, магчыма, аматара мастацтва, той мужчына, задраўшы галаву ў задуменні, як быццам лічыць позіркам каменне руін, здалося так ва ўсякім разе, прыгледзіўся, ды гэта ж ён. Гервазі. Апошні дворны пры двары гарэшкі, ён жыў дзесь блізка і да замка пешкі прыходзіў часта, як і гэтым ранкам. Стаіць вунь нібы слуп старым апанку, твар у маршчынах строгі, кустам бровы, але на выгляд дзед яшчэ здаровы, які быў весяльчак. Пасля ж сутычкі, калі загінуў пан, былыя звычкі забыў, і з тых часоў ніхто мапанку не бачыў ні ў карчме, ні на гулянках. Зарокся ён і быў зароку варты. Ніхто нідзе яго дасціпных жартаў не чуў на кірмашах і на вяселлях. Быў жыццялюб, а стаў манах пустэльнік, здаўна насіў ліўрэю з вензелямі, аздобленую ў стане галунамі, і гербам стольніка ўся пазалота, а здобы той паблякла, а кляйноты ад даўнасці згубілі бляск зеркатак. Гарэшкаў казярог паміж лапатак быў тэмай абгавораў, і самога герваза ўсе дражнілі казярогам. Ды з цягам часу гэтую мянушку змянілі іншай. Шчыры панскі служка меў звычай у прывеце пры сустрэчы казаць «мой панку» часта і недарэчы. Што ж да засценкаў, там яго нябогу празвалі шрамам. Шрамаў у старога было на целе проста знак на знаку, а сам сябе ён велічаў рубака. Цяпер ён рангу ключніка трымаўся і з гэтым тытулам не расставаўся з часоў, калі яшчэ стольніку старому служыў дварэцкім, хоць даўно нікому ключы не трэба ў замку, бо з запораў там засталіся дзверы ў калідоры, ды ў бакавым пакоі ён паправіў іх вушакі і зноў замкі паставіў. Так дзень пры дні ён іх то адмыкае, то замыкае, тым і ўцеху мае. Дзесь тут, у бакавушцы, самачынна і пражывае ён, хоць граф гасцінна не раз прасіў старога перабрацца да іх, а той: «О не, а як расстацца з усім, чым жыў, і ў хмарны час, і ў светлы, і без чаго памрэш, як без паветра». Пазнаў стары, пазнаў, аж засвяціўся усмешкай, зняў магерку, пакланіўся: «А як жа крэўнага паноў вяльможных не ўшанаваць, мапанку так не можна». Ён кланяўся і бачыў граф здалёку, рубцы на лысіні і павалоку ў вачах яго: «Дык вось які ты зблізку». А той расчулена: «О мой паніску», як быццам роднага так шчыра кліча, «даруй мне гэты панібрацкі звычай, прывык здаўна. Бывала ж дзед твой стольнік да ўсіх, няхай там пан або крамольнік, звяртаўся так, такія ўжо гарэшкі былі без крывадушнасці, насмешкі. Няўжо, мапанку, праўда, што выдаткаў шкадуе пан на суд, каб гэтых спадкаў», ён з болем паглядзеў на замак сумна, «не дамагчыся. Боже, ці ж разумна мапанку не бываць таму ніколі!» Зірнуў на замак і ўздыхае з болем. «Што ж дзіўнага?» адказвае старому: «судовых трат не дай іх Бог нікому, а колькі часу возьме цяганіна? І мне ўступіць якраз і ёсць прычына. Ды я адказчык, шляхціц дужа ўпарты, упёрся, быццам выгадаў у карты, што валаводжаннем свайго даб'ецца. Мне, як па ўсім відаць, няма дзе дзецца. Што суд прысудзіць, з тым і пагаджуся». «Як? Мір сапліцамі?» у горкай скрусе перапытаў стары і сам здзівіўся, што з хвалявання голас так змяніўся. «Мапанку, не жартуй, пайсці на тое, каб у гняздо гарэшкаў радавое заселі совы, гэтыя сапліцы? Мапанку, кпіць з рубакі не гадзіцца. Падумай, згадзіся з тым, мапанку, калі на замак пазірнеш не з ганкай, не з сядла. Даруй мне за параду, хутчэй з каня саскоквай для агляду сваёй жа спадчыны, якой не цэніш, а як агледзіш, то намер свой зменіш». І покуль граф з каня паважна злазіў, страмёны чэпка прытрымаў гервазі. Шчэ на парозе перад вестыбюлем тлумачыў ключнік: «Некалі ўсе гулі, тут адбываліся. Віно лілося, ракой пакуль жылося і пілося. Бывала тут жа ўлетку па абедзе, і пан адпачываў, прымаў суседзяў, якім хацелася б і панскай рады ў вясковых сварках за мяжу ці грады. Ну а калі ў настроі быў, то часам гасцям расказваў і пра лавеласаў сваіх часоў з прыцмокам дзеля смеху, а моладзь знала іншую пацеху. Панічыкі ў двары то фехтавалі, то конікаў турэцкіх аб'язджалі. У гэтай залі бачыце падлога брусчаткай выкладзена, бруку многа, ды тут на ім яшчэ больш было папоек, і калі б зліць усё, плыло б ракою віно. Тут шляхціцы і іх сыночкі на паясах сваіх, бывала, бочкі цягалі са скляпоў мядуху, віны, калі з'язджаліся на імяніны або на баль ці сеймік павятовы, ці то з парошай першую наловы. А там на хорах цэлая капэла пад музыку харалы стройна пела. Гудзеў арган, грымелі трубы, скрыпкі на ўсе лады вішчалі да асіпкі. Быў дзень суда і боскай расплаты, аж заглушалі гучныя віваты у гонар караля і каралевы і прымаса. Пад музыку і спевы выгуквала шляхецтва ўсё і світай віват, здароўе рэчай паспалітай і за здароўе шляхты, зноў віваты пад звон бакалаў, і раптам зухавата хтось заклікаў за брацкую ўзаемнасць. І ўсім такая ў тым была прыемнасць, што воклічы і крыкі да ўтрапення ўзарвуць, здавалася, муры скляпення. Так да зары, а іншы раз да ранку гуляла шляхта ў лепшы час мапанку, пакуль іх фаэтоны ці падводы не паразвозяць у свае гасподы. Прайшлі пакоямі ў маўчанні час ад часу, Гервазі паглядаў на сцены, бы з запасу глыбіняў памяці выводзіў успаміны і быццам прамаўляў з пакутлівою мінай: усё мінулася. І ён то галавою круціў, не веручы, што ў роспачы рукою са сцятым кулаком трос некаму, нібыта ў тым кулаку сціскаў свой востры боль сярдзіта. Ішлі далей наверх, і ўжо ў люстранай зале, дзе рамы з выбітымі люстрамі стаялі ўздоўж сцен, а ў вокнах, каб адна дзе шыба, праз іх відны былі і брама, і сядзіба, там ключнік змоўк адразу, галавой схіліўся і даланёй нібы ад жару засланіўся. Калі ж стары з вачэй адняў руку нясмела, у графа штосьці ў сэрцы болем зашчымела, як і вялікі жаль у іх, сляза і смутак. Яшчэ не разумеючы ўсяго, чаму так стары расчуліўся, граф знаць у спачуванні, руку паціснуў ключніку, струну маўчання, парваў стары калоцячы сваёй дзясніцай: не можа прымірэння быць паміж сапліцам і крэўнамі гарэшкаў. З іх, як мне здаецца, адным адзін і ты, мапанку, спадкаемца, бо ты ж па мацеры ўнучцы кашталяна, хоць і па прасніцы, але наследнік пана, карэньчык роду. Гэта ж маці тваёй бацька даводзіўся гарэшку пану майму дзядзькам. Мапанку, выслухай гісторыю, якая, як голас продкаў роду крэўных заклікае, не забываць аб тым, што ў замку гэтым самым было і ў сэрцы мне навек паклала шрамы. Нябожчык пан мой стольнік ува ўсім павеце быў першы з багацеяў знатных, а на дзеці Бог абдзяліў. Адна дачушка ў яго мосці расла, як макаў цвет у садзе, прыгажосці анёльскай. Ад сватоў да той чароўнай панны адбою не было. У замак пастаянна з'язджаліся і панічы з двароў на парках, і шляхціцы вярхом за сценкаў пры фальварках. Між гэтых жаніхоў быў першы завадатар Сапліца Яцак, ад ні пан, ні арандатар, задзіра, балбатун, такі мастак на зводы, што па заслугах меў мянушку ваявода. Аднак са скуры лез, каб быць у верхаводстве, і пры любым галасаванні ў ваяводстве клаў 300 крыжыкаў, нібы мячоў булатных, лік шляхціцаў яму ў наездах падуладных, і фанаберыўся. А за душою зуха, апроч вусоў даўгіх ад вуха і да вуха, загонаў двух зямлі ды шаблі, больш нічога і не было. Другі б магнат і да парога такіх не падпускаў, а наш гасцінны стольнік прывечваў і прымаў, як быццам той свавольнік быў родны з ім самім ці з іншымі панамі, што тут на сейміках бывалі. Паміж намі, скажу, наш пан, частуючы пустышку тую, хацеў яго прыхільнікам даць знак «шкадую яго і вас, шкадуйце і вы нас пры патрэбах». Ад панскай схільнасці сапліцу той паскрэбак і нос задраў, маўляў, гасціннае прыняцце дае падставу мне стаць пані вашым зяцем. Няпрошаным у замак беспардонна едзе, гасцюе, п'е, як дома на сваёй бяседзе, і ўжо гатовы быў усім распараджацца, ды бог сцярог. Паспеў пан стольнік здагадацца, куды цаляў, уцёршыся ў давер сапліца. Пасёрбаў чорнай полівачкі з сачавіцы і квіты, больш сюды не паказаў і носа. Казалі, што дачка на бацьку доўга скоса паглядвала ў тузе, каханне то ж не цацкі, але таілася, хто ж супраць волі бацькі. За трэцямайскія правы ў часы касцюшкі наш пан стаяў гарой. На стрэльбы хлапушкі, карцечніцы вёў збормі шляхты. Дайце брату, дапамагаў, чым мог сваім канфедэратам, а маскалі пранюхалі і нейку ночы, наш замак аблажылі, ледзьве ў двору скочыў дазорца з вышкі і з гарматы даў трывогу, вароты на завал, паклічу вартавога, мы ўсе, хто ў замку быў, пан стольнік, я за зброю, кухмістар, альёны кухцікі, усе трое, п'яныя ў дрызг, і дзе ім там было да цэлі. Пазней падбег лакей, а потым падаспелі 4 гайдукі, стралкі адтуль з мазураў, ды пані з пробашчам, усе да амбразураў, вядзём агонь закон, а ў гэты час завала раскацістая ура. Начальства падавала каманду за камандай, не інакш з-пад брамы. Чуваць ужо з тэрасы б'юць па нас у рамы, а мы за залпам залп мо з 10 фузеяў, а нацеш вам гарачанькіх дарункаў дабрадзеі. Работка спорыцца, хоць кожны ў трывозе. Стрэльб моля 20 ляжала на падлозе, набітых. Мы пальнём з адной, а пад рукамі другая застаецца нам. Шчоўк, шчоўк куркамі. Іх набівалі ксёндз і пані з пакаёўкай. Нас меней, але зверку мы і долі лука выкошваем. Ды і па нас, хоць без прыцэлу, іх кулі буйным градам цюкаюцца ў цэглу. Аж 3 разы к дзвярам парадным дападалі, і ўсякі раз то трох, то болей пакідалі. Відаць нам, ты, што ўцалелі, ў іх пабеглі назад, у роў, за вугал свірна, там залеглі. А на дварэ штораз відней на дзень бярэцца. Пан духам акрыяў, глядзім ужо смяецца, задалі перцу ворагу. З усходцаў ганка вядзе агонь смяльчак, адчайны быў мапанку. Няхай які маскаль за свірна нос пакажа, ён тоже зложыцца, пальне і не прамажа. Каюк і коціцца ў траву каскет ці ківер. Давайте, прыцеся, такія вы сякія. Пан стольнік сходу бою скеміў, гэта ж шчасце, што вораг разгубіўся, час самім напасці. Я чуў, як ён скамандаваў і мне гервазы за мной. Бягу, ён шаблі размакнуў адразу, і раптам стрэл з-пад брамы. Пан, як мне здалося, знянацку айкнуў. Глянуў я, і як зайшлося ў грудзях. Ён штось хацеў сказаць, а з рота струмок крыві. Абмёр і так спаў паварота, аб'ехаў на зямлю. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.